حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں واجب الادا حقوق یعنی قرض وغیرہ کے غلبے اور دشمنوں کی نار و خوشی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5490۔